Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. This must be just like living in paradise. Paradise like Paris. I don't wanna go home. Just like Paris must be just like living in paradise. Buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Günaydınlarım, beni bir para. Oktay Demirci tokat gibi bir cümleyle gündeme damgasını vurdu. Gün geçmiyor ki tokat gibi cümleleri gazetelerde görmeyelim. İşte onlardan en senin güzel en örneği. Sinir olduğun laftı değil mi bu? Gün geçmiyor ki mi? Gün geçmiyor ki, yani öyle sinir olmuyorum da bunun kalıp olarak kullanması biraz zor ya. Evet. Niye çok yani kolay gün abi? Gün geçmiyor ki, görmeyelim mi? Görelim mi? Olumsuz da bitmesi olumsuz lazım. Olumsuz da bitmesi lazım değil mi? Evet. Ya bu bir de sinir olunan laflar söylendikten sonra daha çok dikkat. Sen bunu söyledikten sonra benim daha çok hakikaten sinirimi bozmaya başladı. Bir de aynı şekilde zurnanın zırt dediği yer. Ben de öte yandan duyunca deliriyorum ya. Yani. Öte yandan mı? Suyun öte yanından gibi. Hayır. Mi? Öte yandan haberlerde, haberden habere geçme cümlesi olarak öte yandan. Sanki birileri böyle bir yerde bir şey yaparken biz de öte yana gidelim. Orada gündemi değiştirelim gibi. Öte kullanılıyorsa beri de kullanılması lazım bence. Öte yandan bunlar olmalı. Yani beri yandan, yani 3 tane haberden bahsediliyorsa ilk haber öte yandan, ikinci haber beri yandan, üçüncü haber. Ve son dördüncü haberde hele hele diye başlaması lazım. Beri yandan. O zaman Hüzünlü Aşkın Kahramanları Esen size kim dersiniz? Hüzünlü Aşkın Kahramanları kim mi? Abi bunları mı sayacağız aşkları? İki tane. Doğal olarak. Daha doğrusu iki kişilik aşk bir aşk. Mı? Aşk iki kişilik midir, üç kişilik mi? Bu çiftin yaşadığı iki kişilik diye biliyorum ben. Tanıdık mı? Ha, ben biliyorum. Berlusconi ile eşi. Berlusconi ile eşi. Onlar da barışmışlar. Barışmışlar mı? Hayırlı uğurlu olsun. Romeo ve Juliet iki iskelet olarak bulunmuş. Arkeologlar yeni bir iskelet bulmuşlar. Daha doğrusu bir gün geçmiyor ki arkeologlar yeni bir iskelet bulmasın. Ve 5000 yıldır sarılan aşıklar olarak bulunmuş iki iskelet. Romeo ile Juliet'in 5000 yıllık durumu var mıymış ya? Var tabii canım. Olur mu canım? Ne alakası var ya 5000 yıl dediğin? Bundan 5000 yıl önce geç. Tight'ı icat etmişlerdi o zaman. Vallahi bilmiyorum. İki ne demiş? Efsanevi bir aşkı anlatan oyunun kahramanı Romeo'nun sürgüne gönderildiği İtalya'nın Mantua kentinde... Arkeologların yaptığı kazı çalışmasında ahanda işte kadın ve erkek iskeletleri birbirine sarılı halde bulundu diyor. 5000 yıldır sarmaş dolaş yatan kadın ve erkek iskeletlerinin yakalanınca hemen aşağı, toparlanmışlar. Hemen toparlanmışlar. Toparlanacak halleri kalmadı. Kaburgalarını falan düzeltmişler. Arkeologların gözlerinden şöyle ikişer damla yaş mı süzülmüş? Yaş gelmiş. Sonra en yaşlı arkeolog gelmiş, iki tokat çakmış. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ve hemen ayır üstlerini örtmüş çünkü özellerine giriyor. Su dökmüş ayrısınlardı. Öyle bir sarmaş dolaş değil canım. Vallahi benim nasıl? Önümde de aynı öyle fotoğraf var Oktay. Aynen öyle sarmaş dolaş. Baksana Ege. Su dökecesine o gibi mi? Su dökülmezse ne olur o? Kalmışlar öyle. Bunlar herhalde şey oluyordu. Pompei'nin son günleri diye bir şey vardı. Hep benim de aklım o. Oğlum Pompei'nin son günleri de bu, ne bitmez mi? Her patlamıyor şeyde... patlamıyor. Devam demişler bunlar. Ondan sonra lambanın altında kalmışlar. Vah yazık. Zaten ayıramamışlar. Ayıramazlar. O suyu başta dökeceklerdi. zor ayırmışlar yani. Biraz da hassas ya şimdi. 15.000 yıllık şeyi niye ayırıyorlar ya? Yazık günah. 5000 yıl kalmış, bir 5000 yıl daha kalsın. Çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Hı. Yani anatomiye de çok hakim değilim ama. Sor canım. Bunların ayrılamayan kısmında kemik yok benim bildiğim. Ya şimdi öyle canım, bir öyle bir hale hani gelmiş ki kaynar abi. Tamam, öyle bir şey olsa 5000 yıl içinde kaynar. Şimdi, ama siz kemiksiz bir yeri nasıl kaynatıyorsun? Ne tip ortamlarda büyüdünüz? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bacaklar, öncelikle bacaklardan başlayayım. Evet. Bacaklar birbirine heliksi düşün. Helix mi? Derken. Yağber, yağ mı? Nasıl kastediyorsun? Sürceğimi bilemedim. Helezon, helezon. Helezonu düşündün mü? Tamam. Helezon. Helezon, zon, zon. Helezon, zon, zon, zon. Şimdi bunun bunların bacaklar helezon gibi olmuş. Tamam mı? Yani çift sarmal düşün. Evet. DNA gibi mi? DNA gibi. Onlar birbirine aha böyle... Dolana dolana olmuşlar. Kollar da aynı şekilde. Dolayısıyla zaten aralarındaki şey oradan kaynaklanıyor. Yoksa bir kemik kaynaması bir de, yok yani. Bir de neyin neyle birleştiği çok net değil. İskelet olduğu için 5000 senedir duran. Vallahi o kadar mesela bir fotoğrafta her şey belli. Seninkini hangi açıdan çekmişler? Ya çok çok karışık benim önümdeki fotoğrafta. Yani birinin uyluk kemiği diğerinin mesela diz kapağına gelmiş. Rezalet bir görüntü. Arkeolog. Kapat kapat. Ay kahretsin demişler. Kapat derken toprak at mı demek istemiş. Ha. Yok canım bir daha. Ya kürekle vur. Ne gösteriyor ki şimdi bu bir de arkeoloji yani o zaman girsinler şeye. Mezarlıklara abire kazsa abire iskele çıkar. Yani burada arkeoloji daha enteresan şeyleri kazmaları gerekmiyor mu? Ya belki bu enteresandır abi. 5000 yıllık olunca bir enteresan oluyor. Yani 5000 sene önce de insanların sarıldığını anlatan bir... Daha net söyle Oktay. 5000 yıl önce de insanların seviştiği ortaya çıkıyor. Ama bunu düşündüğümüz zaman şu güne bakınca gerçekten rahatlıkla söyleyebiliyorum ben. Zaten varsak bir şekilde sevişiyorlar ki varız yani. Öyle atalarımız öyle bir atasözü var. Sevişiyorsak varız nokta. Pompei'nin girişinde yazıyordu bu şehir girişinde. Ama bunlar önemli özelliği. Nerede bulundu? Bunlar böyle... Nerede bulun, evet. Altında bulunmuşlar. Yani çevresinde bir şey bulundu mu? Kapkaçak hani bir şeyler yiyip mi sarılmışlar? Var var. Mumlar bulunmuş, sönmüş. Ha. Tütsüler. Efendime söyleyeyim. Başka ne bulunmuş Oktay? Hiçbir şey bulunmamış abi. Kıyafetleri nerede bulunmuş mesela? Bunlar hemen donsuz donsuz mu sarılmışlar? Evet, mesela zaten herkes donsuz geçiyordu derken geziyordu. Mesela o yaşlı arkeolog var ya. Hmm. Kazı ekibinin başkanı Elena'ymış o. Şöyle demiş. Bugüne kadar birçok birbirine sarılmış baba oğul anne kız iskeleti bulmuştuk. Mesela bir bebek kucağında annesinin kucağında böyle iskeletler bulmuştuk. Bence ama bence şey iskeletleri bulsunlar ya. Ne? Ayakkabı içinde kedi. Hemen onu e-mail olarak tarihteki ilk e-mail. Ama ilk kez iki aşığın birbirine sarılırkenki iskeletini bulduk. O yüzden çok anlamlı bulduğumuz şey diye. Nereden biliyorsunuz aşık olduklarını bunların? Belki o gün daha böyle bir geçici bir hevesle bir şey oldu. Yani aralarında bir aşk yok, sadece beraberlik kaynama vardı. Tam böyle tanıştılar. Kaynamadan. Pompei tam patladı. Bunlar birbirine sarıldı. Ah olacak. Kız korktu böyle. Ne oluyor diye dur ne oldu falan deme. Hoppa de Pompei üstüne ondan sonra. Pompei belki de bir aşk yok. Şeydir yani. Ne derler orası... Başka türlü gayrimeşru bir ilişkidir, bir şeydir. Ama gene aşk vardır gayrimeşru. Hem birinin erkek birinin kadın olduğunu nereden biliyorlar? Nasıl nereden biliyorlar? Böyle ikisi de erkektir. Arkeologlar anlar. Hayır canım onlar belli abi. Nasıl belli illa ya? Kemik olmasına mı şey? Oğlum bu civcivlerde bile adamlar buluyor ya. O bir teknoloji. Bu arkeologlarda da özel bir şey var. Baktı mı iskeleti anlıyor onun ne düzgün olduğunu. Düzgün bir iskelet olsa anlaşılır da. Burada birbirine girmiş kimin... Kimin ne olduğu belli değil canım. Olduğu belli değil. Abi kafatasları falan onu veriyormuş. Kafatasçı mısın sen? Tabii. Onu mu savunuyorsun? Esas sen kafatas. Kafatasların üstünde işaret. Erkeklerde bir yuvarlak bir ok. Kadınlarda bir yuvarlak ama mesela onda bir artı işareti aşağıya doğru. Büyüklük olarak mesela. Bir de sarılma bazıları da birazcık veriyormuş hangisinin erkek hangisinin kadın olduğunu. Ben şeyde gördüm bir tane şeyde erkeğin kafatasında bir pipo var. Kadının kafatasında bir ruj. Oradan anlaşılıyor zaten. Hemen baş uçlarında da başuçlarında da neydi o ya? Neydi? Sonra anlatalım. Sözde evet. Diyoruz ve tartışmalar devam ediyor. Hangisinin erkek hangisinin kadın olduğuna dair. Fahir Bey buyurun söz sizde. Teşekkür ediyorum. Şimdi 14 Şubat geliyor diye bu tür haberler veriliyor. Aşk, sevgi falan bir hafta falan körükleyelim. Ondan sonra hediyelere boğalım diye. Dün burada yumurta içerisinde çıkan şey vardı ya. Bir dinleyicimiz onu çok merak etmiş. Evet. Nereden bulabiliriz diye. Ben yapma de cevap diye, yazdım. Ben de yazdım. Yapma dedim. Hayır yani, şey diye yazdım ben. Fahir bazen haberleri uydurur, gazetelerde bulamaman normaldir. Hayır, vardı o gazetede. Ben kendim yazdım. Ama dedim yapma. Kıza dedim yumurta dedim, hediye etme dedim. Ben dedim bunu. Şimdi... Yani edersin sonra yumurta yumurta kokar bütün gece. Evet. Neydi ya? Ya ne veriliyormuş yumurta içinde? Ya yumurta içinden böyle 7 gün suluyorsun. Orada bir fasulye tipi bir şey çıkıyor. Üstünde I love you yazıyor. I love you. Bence bir I love you diyen kediye diyesin. Çok güzel. Bunu Fahir dedi sevgili dinleyiciler. I love you. Bunu yine Fahir dedi. Fahir yapma no. Fahir. Anne. Evet o zaman kararsız erkeklere müjde. Ne o, krize mi girdin? Fahir girdim krize girdim. İşim Hollandalı çiçekçi Peter Van der Sar. 14 Şubat'ta futboldan anlayan dinleyicilerimiz Ege hiç anlamamış olsan da sen onu anladılar uydurma ismi. Van der Sar yalan mı? Kaleci ismi Van der Sar dedi. Hayır, abi, ne tamam. Olacak ya Van Helsing var orada Van çok Peter şey. Van de Vergen o zaman. Bunun dayı oğlu. Tamam. Ne var varken yerken mi? Ha, varken yerken. Varken yiyeceğim. Varken ye. 14 Şubat'ta sevgilisine ne renk? Gençler size söylüyorum. Ne renk alacaksınız sevgilinize? Ne yani? Nasıl, çiçek çiçek almayacak mısınız abi? Ne renk alınır? Herkes kırmızı. Aman ben çok saf beyaz falan diye diyorsunuz ya. İşte sevgili çiçekçimiz mor Peter, mu almamız gerekiyormuş? Mor da bir renktir diyerek fidanlara çeşitli muameleler yaptıktan sonra rengarenk sarı, kırmızı, yeşil, pembe, mor, beyaz hepsini. Fahir koridorda biraz daha bildiğin renkleri sayar mısın? Oktay'la bir şey konuşuyor. Oktay abinle. Turuncu. Oğlum ben renklerin hepsini söylüyorum. Bak elimde yalanım varsa ne olayım? Al. Bence bu dinleyicimiz... Genetik oynanmış çiçek mi alacağız? Genetik değil. Gıda şekeri. Gıda boyası. Şeker. Ölür onlar. Civcivler gibi yazık. Zaten ölüyor abicim. Onun yerine civciv verelim bari. Rengarenk. Ne kadar? Civcivleri de şey yapamazsın abi. Kokuyor oğlum daha beter. Bir arada tutmak zor. Kutu içinde mi vereceksin? Hakikaten güzel kutu yapmak lazım. Bu sefer kutuyu ne renk yapacağız diye tartışacağız. Çiçek mesela demet oluyor. Güzel bir demet olur çiçekten. Buket ya da. Veya gamet o da olabilir. Evet. Benim düşüncem o yönde. Neymiş yani ne alacakmışız? Somut şey söyle Fahir. Abi ne alacakmışız değil. Ben seçenek sunuyorum. İster onu al ister yumurta al. Benim sorunum neye aldığın değil. Ben sana seçenekleri sunuyorum. Herkes bütçesine göre bu güllerin tanesi de 10 dolar. Çüş. Ne çüş. Gül dediğin onun şey zaten giderim, pahalı. 15 dolarlık altın güllerden olur. 15 dolar değildi onlar. 45 yeterliydi. Onlardan 900 tane yok muydu ya? 999 tane ama stoklarla sınırlı yani. Doğru. Teşekkür ediyorum. Buyurun Oktay'cığım. İngiltere'den bir haber verelim o zaman. İngiltere'de ver. Bilim adamları durmuyor. Gün geçmiyor ki. Bilim adamları durmuyor. İngiltere'de bilim adamları harekete geçmesin. Yapılan bir araştırmada kadınların önemli kararları nerede aldıkları ortaya çıkmış. Erkekleri nerede aldı? Belli. Nerede? Tuvalet. Tuvalette. Kadınlarda işte ev temizliği yaparken ve mutfakta özellikle alıyorlarmış. Ama oradaki kararlar biraz tepki kararı gibidir. Aynen öyle. Yani mesela evi temizliyorsa kadın biraz da canından bezmişse bundan sonra da bir daha şey yaparsa aha ne olayım diye böyle bir parmağını tükürükleyip bir yerlere yazıyordur o kararı. Tezgahın üstüne yazıyordur. Ben biraz onun da üstüne. Ne olduğunu bilmiyorum ha. Ben niye? O böyle tüpükleyip ondan sonra tezgahın üstüne yazınca o yaptığı şeyi gerçekten yaptıktan sonra o beliriyor mu tezgahın üstünde? Hayır, o zaten yazmıyorsun orada. Ne, sadece peki? Parmakla şey yapıyorsun. Tam işaret bir i̇şaret çizgi koyuyorsun. Aslında o parmakla imza işaret gibi bir yapıyorsun şey. Böyle. O öyle değil. Hayır ne oluyor? Ne demek yani giriyorsam? O? Ha. Onun ne anlamı var yani? Onun anlamı şu. Ne? Buraya yazıyorum. Bu yazı burada kaldığı müddetçe ben bu ha. Sözümün arkasındayım. Demek. Saçma bir şey Fahir. Zaten orada bir şey yazmıyor ki bir. Ama görünmeyen mürekkep gibi düşün onu. Yaz kim peki anlayacak oraya yazdığını mor gerçekten? Işık. Mor ışık altında çıkar o. Taksilerdekinden. Aha. Taksiler demen de hakikaten dünyanın biraz dar olduğunu gösteriyor. Ultraviyole mi diyorsun? Bunu mu söylemem disko gerekiyor? Disko desen hadi gene anlayacaksın. Aa, neyse şimdi her 20 kadından biri elektrik süpürgesiyle evi temizlerken düşüncelere dalıyormuş. Türk sanat müziği söylüyormuş ve başta boşanmak olmak üzere hayatlarının en önemli kararlarını bu faaliyet sırasında alıyormuş. Yani kadınların %5'i boşanma kararı alıyor evlerini temizlerken. O zaman erkekler dağıtmasın mı diyorlar evi? Yoksa ya boşanabilirsiniz. Yoksa dağıtırsan evi kadının aklına gelebilir yani. %5 bir ihtimal var orada. Ya da elektrik süpürgesini yasaklayacaksın. Ne o zaman daha çabuk gelir. Tabii eskiden aklına. Mesela çalı süpürgesi varmış. O zamanlar hiç boşanma yok. Ne kadar uzun yaşanıyormuş. Çünkü o bir de zevklidir. Öyle mesela şey yaparken fın fın fın fın fın atar ileriye. Onları deşarj eden bir şey. Tabii ki. Ne olmaz zaman mı? Ki elektrik süpürgesini buldular adeta evlilikler çatırdamaya başladı. Mutluluğu, sevgiyi, saygıyı emdi. Elektrik süpürgesi tozu değil. Hatta bazısı özellikle köpürttü. Halı yıkama fonksiyonuyla arada bir husumet varsa onu köpürttü. Ne yaptı saygıyı hem de? Ne yaptı sevgiyi? Bir usta yorumcumuzu. Bir usta yorumcumuzu daha kaybettik. Ama bu bayrak elden ele gidecek. Evet. Yapılmış araştırmaya şöyle zenginlik katmaya çalışmış bilim adamları. 75 yıllık ortalama bir ömrün ne kadar zamanı uykuda geçiyor? Bunu çeşitli zamanlarda gündeme getiriyor bilim adamları. Ama kabaca yani, 25 sene 20 dersin. Yılı. Yok canım günde 8 saatte otomatik doğru, mı? Doğru. Vallahi doğru. Rahat yaşayan bir adamsın. Çok Fahir çok rahat söyledin ama 25 yıl. Ben de size güzel bir araştırma sonucu vereyim. Ver bakayım. 70 yıl yaşayan bir insanın hayatının 10 yılı pazartesi günlerinde geçiyormuş. Öyle bir ilginç araştırma geçti önüme. Çok güzelmiş. Böyle hata payı çok az herhalde bu söylediğin şey. Öyle valla. Bir gün peki, belki. Bir gün, bir gün iki gün. günde iki saat televizyon seyreden bir kişi evet. Ömrünün ne kadar zamanını televizyon karşısında harcamış oluyor. Günde 2 saatten hesapla işte 12'de 1'e böl. 25 yılı ha. O zaman 4'e bölerse 6 yıl. 6 küsür 6 6,5 sene civarıdır. Vay 9 yılda bitirdin ama tam teşekkürle bitirmişsin şu matematiği ben. Hayır bir de neyi bir daha hesabı yapar mısın Fahir? Çok merak günde 8 ya. Saat 25'e de tekabül ediyorsa günde 2 saat 4'e böleceksin. 25'i 4'e böldüğün zaman 6 virgül küsür altını da söylemiyorum. Kaç sene yaşadın o zaman? 75 bin yıl yaşamıyor musun? Sen onu sabit aldın. Maalesef. Ha, o zaman daha azdır. Çünkü neden? Neden? Belli bir yaştan sonra daha çok televizyon seyrediliyor. 3 ayını televizyon karşısında harcıyormuş. Günde 2 saat ortalama televizyon. Yalan söylüyor abi. Canım. Saçmalama. Ben zaten şu bir yılda son 3 ayımı televizyon karşısında geçirdim. Peki. O hesabı yanlış yapmışlar ya. Olacak şey mi? Size hesap yapamayacağınız bir şey. Sor canım. Kadınlar. Evet. Ömürlerinin ne kadarlık zamanını rimel, allık, ruj ve göz farı sürerek geçiriyor. Kadınına göre değişir. Kimisi var ya ben gördüm ne kadınlar gördüm 2 dakikada makyajı bitiren. Bir buçuk. Atlara binip gittiler mi? Ne kadınlar gördüm saatlerce aynasının karşısında geç. Bir söz ustamız daha ölse. Ege'nin cevabını yazıyorum ahanda buraya. Fahri senin boş 2,5 sene. İki buçuk sene. Ben bana gün sabittim. Verin. Gün. Günde ben çevirmekle uğraşmayayım. Diyorum. İki buçuk yılı güne mi çevireyim? İki buçuk yılı güne çevir. Ben kabaca 900 diyorum. 1000 gün diyorum ben. 1000 gün. 603 gün olacak doğru Ege'cim, cevap. 300 yaklaşık sonuçlar. Kadınlar. Peki 603 gün olduğunu düşünmenizi istiyorum. Ne kadar zamanda yani kaç günde bu sürülen boyalar yani makyaj daha doğrusu silinmesi için harcanıyor? Kaç günlük bir vakit? Vallahi ne acı ki o 603 günde sürülen boyalar 5 gün gibi kısa bir sürede siliniyor. Kalıcı olması lazım. Bence de. Bak bugün iskeletler birbirine sarılmış. Görüyoruz. Gazetelerde görüyoruz. Bugün iskeletler sarmaş dolaş. Biz doğru insanlar cevabı, hala duruyoruz. Doğru cevabı vermem gerektiğini hissediyorum. 170 gün olacaktı doğru cevap diyoruz. Ve İngiltere'den yapılan araştırmanın burada sonuna geliyoruz. Devam ediyor diyerek de bitiriyoruz. İngiltere'de yapılan araştırmada kadınlar temizlik yaparken Türk sanat müziği söylüyorlar. Çıkmıştı Oktay. Tekrar ya araştırmaya o, dönmek istemiyordum ama. Böyle bir ayrıntıyı ben ekleme gereği. Yani şöyle. Var ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. O zaman size şebap demek istiyorum. Şebap mı? Şebap. Ne yoğurtlu şebap? Yoğurtlu mu? Yo. Oktay var ya birazdan açıklayacağım bunu dediğin için hakikaten pişman olacaksın. Niye abi? Ben de anladım ne oldu. Ne abi şebap? Şerbetli kebap. Hayır maalesef keşke öyle olsa güvercin. Şebap güvercinlerinden bahsedeceğiz bu sabah sizlere sevgili dinleyiciler. Hayır, güvercinlere de zehirlenince yoğurt yedirilir. İzmir'de bu saat kulesinin orada zamanında güvercinler zehirlenmişti de. Neden yoğurt, zehirlenmişler? Hayır sabah vatandaşlar yoğurt yedirmişler. Neden zehirlenmişlerdi? Bozuk yem mi atmışlardı öyle bir şey olmuştu galiba. Evet, nasıl anlıyorlar bu güvercin zehirlenmeni? İshal olduklarını arabaların üstü çatır mesela. Çatır abi zaten o güvercinlerin düş yaşamı değil mi? Yani güvercinlerin hayal ettiği dünya değil mi o? Ya istifra ediyorlar güvercinler sevgiyle uçacaklar derken diye dolaşıyorlar ortada. Bir güvercinin ifrazatını seyrettin mi? İfrazatıyla bir güvercinin normal kabahati mi? Kabahatleri arasındaki farkı anlayabiliyor musunuz? Ben biliyorum. Yerde yapılıyor ve ağızdan aynı senin gibi neredeyse. Yani sana şebapım demek istiyor Ege. Bilmiyorum artık, gerisini size bırakıyorum. Şebap güvercinleri satışa sunulmuş. İsterseniz çok güzel, 25 bin YTL'ye. Ne demek şebap güvercin ya? Taklacı güvercin, özel bir tür oluyor bu. 25 bin YTL'ye kadar alıcı buluyor Konya'da. Oktay'cım, Konya'nın nesi meşhur dersen, etli ekmeğinin yanısına şebap güvercini de meşhur. Lan 25 bin liraya da güvercin. Güvercincilik çok değişik bir şey. Bizim bir tanıdığımızın komşusu vardı, kuşçu. He. Böyle kuşları vardı. Hinci gel bakalım diye mi konuşuyordu? Anlamıyorum ki ne oluyor o kuşçulukta da. Alıp kucağında sevmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Salıyorsun, uçuyorlar, geri geliyorlar. Bundan mı zevk alıyorsun? Nasıl geri geldiler köpek gibi. Böyle mi ya? Eğlencesi bu mu? Olur mu? Takla atıyorlar ya. Bir de bunların paçalı modelleri var. Onlar tamam, da güzel. Tamam, biz paçalı biliyoruz, bir taklacı biliyoruz. Paçalı dediğin de tam böyle 70'lerden çıkma gibi böyle bir enteresan durumu var. Hippi modeli mi? Ondan sonra bu güvercinlerin bir özelliği, tırnakları şey oluyormuş, bakımlı oluyormuş kendiliğinden, güzel ondan sonra falan filan. Ayrıca bir manikür masrafı çıkarmıyor. Evet, güzel. İsteğiniz varsa bizim dernek güvercinlerle ilgili olabilir isterseniz. Çok güzel bu işte, para var diye düşünüyorum falanlar, ben. Falanlar filanlar. Falanlar filanlarla devam ederken size hemen Konya'dan Denizli'ye de geçirivereyim. Abi şimdi bir güvercinin takla atması. Enteresan mı diyorsun? Hayır, yani şöyle diyorum. 25 milyarla. Hı. Bir güvercinin takla atması dışında, daha doğrusu bir güvercine takla atmasından öte alacağın zevk dışında başka ne zevkler alabileceğini düşünür müsün biraz? 25 bin YTL. Bir güvercin takla attı diyelim. Evet. Ne hissedersin? Takla attı. O andan sonra. Olur mu ya? Atacak, belki atacak. Abi, o şey gibi. Attı. Senin yüreceğini düşün. Yürecik, evet. Göğüs kafesinin içinde takla atıyormuş gibi düşün. Her güvercin taklasında o senin kalbin fırır yerinde bir kere tur atıyor. Oğlum bana ver 25 milyarı, ben sana 1000 tane takla atayım. Cüceler getireyim sana, 50 tane fır diye dönsünler. Böyle siliklere götüreyim seni. Ya abi, herkesin şeysi var, ben ona bir şey belki diyemem ki. Belki abi o güvercin takımıyla kurulan bir sevgi bağı var. Ama Oktay şey düşün, güvercin alıyorsun 25 bin YTL, sonra kedi yiyor onu. Abi yer mi sakladı güvercini, yer mi ya kedi? Öyle bir yer ki Oktay, onun eti de çok lezzetli olur, pamuk gibi olur derler. Şebap'ın özelliği neymiş, yani taklacı güvercinden farkı neymiş ki 25 bin YTL oluyor? Gözleri beyaz, paçaları geniş, yıldız paça, ayak yapıları yüksek, tırnakları yatık. Ayak yapım çok yüksektir dedim. Benim de ayaklarım pek güzel ama kimse bana 25 bin YTL vermiyor, rica edeceğim ya. Göstermiyorsun ya Fahir ondan, belki takla atsan. Belki bir ihtimal. Normal Tunalı'da yürürken mesela çıplak ayakla takla atsan belki sana da verebilirler. Bu ikinci bahar evinde bir adam vardı, takla atmıştı aşkını ispat etmek için. Yaşlı bir adam vardı. Oradaki yani. Hepsi yaşlı başladı. Değil miydi ya? İşte o da takla atmıştı. Kimse ona 5 kuruş vermemişti. Bir de dalga geçmişlerdi. İşte yazık. Güvercinlerle belki de aramızdaki önemli fark o DNA yapısından öte. Biraz da bu olsa gerek. Teşekkür ediyorum. Hadi Denizli'ye gidelim ya. Şebap. Tamam yeter. Denizli'deki Kayapınar köyünde her an ölebiliriz korkusuyla vatandaşlar mezarlarını kazdırmaya başladılar. Zira nüfusu hızla azalan köyde herkes 40 yaş üzerinde, 120 kişi de yaşıyor toplamda. Öldüklerinde mezarlarımızı kim kazacak konusunda endişeye kapılan köylüler köy mezarlığında 21 tane yeri şimdiden açtırdılar. Gençleri bekliyorlar. Eğer açtırmak isteyen varsa günlük 30 YTL yevmiye karşılığında güzel mezarlar kazabilirsiniz. Burada gençlere de bir iş imkanı olsun diye bu haberi de ben vermeyi bir borç bildim. Su dolar onlara. Nasıl su dolar ya? Ya kazılmış mezara su dolar. Doğru. Bak bu adam daha önceden mezarcılık işiydi. Mezarcılık yaptım ben çok belki uzun süre. Belki şey yapıyorlardır canım, önlemlerini alıyorlardır. Tabii canım. Küresel ısınma var ya ondan ya. Küresel beton olsun iyi. Havuz yapalım. Fayansla döşetelim iyi olsun. Tam olsun. Beton oluyor doğru. Şap atıyorlardır abi. Hı-hı. Beton döküyorlar. Ondan sonra üzerine şap atıyorlar ki ölü tekrar dirilip bize gece vakti diye gelmesin. O yüzden rahat uyuyoruz geceleri. Ondan sonra onun içindeki suyu çıkarmak kolay olur. Ondan öyle bir şey yapıyor olabilirler. Hmm. Kolay bir de yani beton. Şap atınca su kolay mı çıkıyor? Hayır, şap kolay çıkıyor. Gözünde şap nasıl bir malzeme? Şap dediğim beton döktükten sonra şap atılır abi üzerine. Beton döktükten sonra üstü şaplanınca ne oluyor? Sonra da bol bol sulanır. Hmm. Daha bir pürüzsüz olmasını sağlıyor şap. Tabii. Çünkü yattığımız zaman sırtımıza batmasın diye o kaymak gibi yaparlar. Bir de üstüne sistire bence güzel bir de şey döşetelim. Parke. Oh var ya sıcacık. Çünkü ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Bence rabıta olsun. Rahmetli laminatı çok severdi diye orayı komple laminat döşetelim. Pahalı olur. Rabıta, rabıta iyidir. Rabıta hem de doğal malzeme diyorsun, güzel. Hmm. Çünkü o cilalar bizim cildimizi tahriş edebilir ilerleyen zamanlarda. Doğru. Teşekkür ediyorum Oktay. Konya ve Denizli'den sonra bakalım. Oktay, bizi Aksaray'a mı götürüyorsun Oktay? Astronotların özel yaşamına götürüyoruz. Yani Aksaray'a. Yani Aksaray'a. Aşık olduğu astronota kur yap... Bak çok karışık bir haber. Dikkatli dinleyin ha. Aşık olduğu astronota kur yapan kadına göz yaşartıcı spray scan, Amerikalı astronot Lisa Novak. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Lisa Novak $25,500 kefalet ödeyerek serbest kalmış. Kefalet mi? Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Orta belki biz bu konuyu dün konuşmuşuzdur. Hadi ya. Özür dilerim. Özür dileme, özür dileme. Gerçi dibinde konuşsak da sen gene kafana göre şey yapıyorsun. Tabii canım, o bazen oluyor da dün ama başka bir şeydi, evet. Buyurun Fahir, o zaman Denizli'ye gidelim. Yok ya, Denizli'den yeni çıktık. O zaman ben... Denizli'den yeni çıktık, hemen bir havlu alalım çünkü çarpar. Evet, o kadar haber versen başka haberlerini ver ya. Ben de haber buluncaya kadar oho akla karayı seçeceğiz. Empire State'i konuştunuz mu? Konuşmadık, buyurun. Aa, onu ver bak, Empire State önemli. Empire State kaç katlı? Çok da o espriyi mi yapmayacaksın herhalde? Hangi espri Fahir? Ben Atakule, korktum bir anda. O Atakule'ye deseydim olurdu. Ha, kaç katlı? 70. Empire State yes. 102 katlı. 102 mi? 102 katlı, 381 metrelik. Empire State binasında koşu yarışması gerçekleştirildi. Ama gördüm ben onu televizyonda zamanında. Manyaklar merdivenden koşuyorlar yukarıya. İşte o zaten. Manyaklar değil, olur mu? Hepsi ne kadar güzel. Şimdi her sene yapılan bir yarışmaymış bu. Alman Thomas Dold kazanmış. Benim adım Thomas. Bana komaz demiş. 102 kat bana komaz. 1860 basamak, 320 metrelik çıkış parkurunu kaç dakikada koşmuş olabilirler diye soruyor bize soru. Söylüyorum. 15 dakika. Yapma, ne yaptın ya? 15 dakika iyi bir tahmin. Daha fazla diye. Bir dakika ya. Diye. Kaç metre eder bu? Ben sana söyleyeyim. Bak ben biraz ayrıntı vereyim. 381 metre, tamam mı? 1860 basamak ve 320 metrelik bir çıkış parkuru. Birer birer mi çıkıyor? Üçer üçer mi çıkıyor? İstediğin göre gibi çıkabilirsin. Öyle bir şey yok. Yürüme yarışmalarındaki ben gibi. Olsam ben yani kaba hesapla ben 9-10 dakikada çıkarım abi. İyi sen çık o zaman. Yavaş yavaş. Ben önden çıkayım, siz asansörle yetişin. Çünkü asansör beni bir de daraltıyor, bunaltıyor. O yüzden. Kaç dakikada çıkmışlar? 10 dakika 25 saniyede tamamlamış. Pardon, ben ne demiştim? Ben ne demiştim? Az önce bir kayıtlardan da isterseniz. Sana o zaman bundan sonra Thomas Fahir diyelim. Benim adım Thomas. Hakikaten arkadaş. Bence çıkamazdım Fahir. Çok özür dilerim. Dost acı söyler ama. O 9'da 10 dakikada çıkamazdım. Dost acı söyler mi dedin az önce? Evet. Maalesef. Bir söz ustamızı daha kaybedelim mi? Bence ellerinde torbalarla çıksalardı. Gerçekten yani apartmanda merdivenden öyle çıkılır. Ellerinde çiçeklerle çıksaydılar. Ellerinde. Tepede de böyle güzel. Ve Empire State'in tepesinden. Güller yağdırsa. Güller yağdırsa sevgili. Ama dikenleri alınmış çünkü o yükseklikten. Veya mesirme avcunlarıyla çıkıp Empire State'in abi, tepesinden. Abi bu Amerikalılar hakikaten anlamıyorum ya. O kadar imkanları var. Bak bu Manisa'da. Manisa'da. Çok da büyük değil yani o yükseklik, attıkları yükseklik. Tabii. Çok fazla değil. Attıkları dediğim mesir macunu. Mesir macunu attıkları. Çık arkadaş, Amerika kaynıyor. Gökten Empire State'e çık. Çık öbür tarafta, öbür Empire State'e çık. Abi o zaman. Git beri tarafta öbür bir tane daha Empire State var, ona çık. Taş etkisi yapar o zaman mesir macunu. Nasıl taş etkisi yapar abi, saçma. Şemsiyeleri taş çevirdiğin zaman. Hiçbir şey olmaz. Abi şemsiyeye gelmez ki zaten. O mesafede dağılır, saçılır her yer. Saçılsın. Aşağıda bütün New York halkı bekliyor. Ver aşağıya mesir macununu. Bir de New York halkı ne anlar mesir macunundan ya? Ne sen onlara bir yesin, ne anladıkların. Alırlar oradan şeye, Central Park'a giderler, çalıların dibine girerler. Yedikten için... sonra herhalde. Tabii canım. Herkes orada güzel pikniğini yapar. Ya New Yorklu bugün mesir macununu açsa belediyenin kabahati değil mi? Çünkü Manisa'da aynı işlemi kim yapıyor? Mesir Macunu Derneği var. Ha? Mesir macunu derneği var. Geçtiğimiz günlerde tartışması vardı. Nasıl? Mesir macununda 40 çeşit baharat falan kalmamıştır diye bir adam bir açıklama yapmıştı. Hadi ya. Ama dernek de şey demişti. Faturaları gösterelim, 40 çeşit baharat aldık yani demiş. Ya ama bir şey söyleyeceğim. He. Mesir macunu severler derneği mi yoksa mesir tanıtım üretici falan gibi bir şey. Tanıtım tipi bir şey. Ya ama zannediyorum ki o aktiviteleri de onlar düzenliyor. O bir dinleyicimiz var diye bize mesir macunu göndermiş. Ya ne hassas. O ne o bize adamdı. Göndermişti de hepsini sen yemiştin Fahir. Ama niye ben canım, ben de bir iki tane yemiştim Ege. Sen yememiştin. Yemiyorum öyle şeyler. Ben sevmiyorum öyle. Olur mu? En güzel şey mesir macunu ya. Keşke imkanım olsa da her gün mesir macunu yesem. Listen adı değişti. Neyin adı? Listen. Les. Hiç biraz okusaydınız işte üniversiteden sonra okuyabilseydiniz. Les. Lesin adı değişmiş. Oğlum bir zamanda les sınavında en başarılı öğrencilerdik değil mi Ege? Kaçıncı tabii olmuştun? Böyle kaçıncı falan diye hatırlamıyorum ama son derece başarılı oldun diye beni sıvazlayarak sırtımı çıkarmışlar. Benim de sonra bellerimi olmuşlardı. Ne olmuş lesin adı? Lesin adı Lesi. Ales. Ales Ferguson. Hayır uğurlu olsun. Akademik personel ve lisansüstü sınavı olmuş. Bunu da ilgilileri dikkat edin. O zaman Aples olması lazım. Aplex veya. Aplex ve bakın karnın baklava gibi. Pilates. O da güzel. Diyoruz. Oktay şu şeyi abi versene, ben bulamadım. O gazeteleri almamışım. Ha, baya verdim verdim. Şimdi ne? Siz mesir macunu diye girdiniz ya. Şimdi mesir macunu deyince aklımıza gelen bir diğer isim kim? Bülent Arınç. Üçüncü Selim değil mi? Doğru. Üçüncü Selim biliyorsunuz ki son derece meraklıydı. Meraklıydı. Şimdi onun bir şeysi çıkmış. Yine satışa sunuldu 18 Şubat'ta İstanbul Swiss Otel'de düzenlenecek neyse törenlerle. Amber tabletlerini satmaya başlamışlar. Amber tableti dediğimiz bu 3. Selim'in kullandığı güzel tabletler. Böyle içinde neler var ben size hemen söyleyeyim. Amber'i kaşalot, tablet olarak mı alıyorlar? Kaşalot var ya, kaşalot. Aha. Kaşalot ne? Bir balina. Tür. Bravo. Kaşalot balığının iyice hazmedemeden dışarı attığı maddelerden yapılıyor kaşalota bu amber. Kaşalota balık demeyelim lütfen. Ne diyelim abi? Hayvan. Genetik diyebilir olarak insana daha yakın. Evet daha yakın. Biz kendimize hayvan demiş oluruz o zaman, evet, ki ne kadar ayıp bir şey. Kendimize balık demiş olur. O zaman şöyle diyeyim, kaşalot denilen o değerli organizma diyebilirim. Kaşalot denen büyüğümüz diyelim. Tabii bravo. Kaşalot denen büyüğümüzün iyice hazmedemediği atıklardan yapılıyor. Bunlar kahveyle karıştırılıyor güzelce me. Ondan sonra espresso. Atık dediğin kaşalotun mideden mi alınıyor bu? Yani şimdi bazı kaşalotun sindirimi nerede başlar diye bir soru geliyor. Ağızda. Ağızda. O zaman ağızdan alınıyor. Ağızdan alınmaz. Çiğne oral yolla alınır diyorsun sen ama ağız dediğin oral değil o. Çünkü şimdi bazı balinaların bir kısmı, balinalar demeyeyim, değerli büyüklerimizin bir kısmı hazım konusunda başarılıyken bazıları da hazımsız olur. Hazımsız olduğun zaman ne olur? Peklik. Peklik. Ne oluyor? Peklik olduğun zaman tam hazmedemeden onlar zaten tablet halinde çıkıyor. Onlar alınıp işlemlenip kahveyle karıştırıldıktan sonra o güzel. O balinaların tepesinde bir tane şey var ya, delik. Aha. Oradan çıkıyor olabilir mi ya? Çünkü bence çok mantıklı. Çünkü o tabletlerin büyüklüğü de hemen hemen yani Oktay bunu, doğru. Bunu böyle açıklamam biraz zayıf gibi geldi ama yani size tahmin ediyorum. Ama yani o deliğin başka bir işlevi olduğunu düşünüyorum ben. Peki ve başka ben bir delikten bahsetmek istemiyorum ben sana ama Oktay burada bahsedilen bir başka delikten. Niye akla gelen ilk yer değil de? Çünkü, bir fantastik arayış çünkü içindesin. Neden? Bu adam fantezi seviyor. Ben neden onu bilir onu hemen söylerim. Çünkü tam olarak sindirilmemiş şeyler dedi ya Fahir. Tam olarak sindirilmemiş dedi ya. Evet. O zaman akla ilk gelen şey oluyor. Yani yer, Oktay o zaman sana ikinci, sormak istiyorum. Sor abicim. Tam olarak sindiremediği şeyleri nereden çıkarmak isterdin? Öyle bir deliğin olmadığını biliyoruz balina gibi. Nereden çıkar? Tam olarak sindiremediğim şeyleri. Ensede mi olsun isterdin? Sırtta mı? Bence ben bana kalsa ben var olanla idare etmeyi bilen, yani elimdeki imkanları kullanırdım. Tamam doğru. Ben Oktay'a da aynısını tavsiye ederim. Hiç başka mecralarda şey arama. Maceraya girme. Elindekiyle yetin. Elindekiyle yetinmesini. Ama böyle bir imkan sunuyor Fahir sana. Bana kim imkan sunuyor? Ben bilemem abi. O imkanı sunar sonra benden başka talepleri olur. Ben o tür şeylere gelemem. Kimseye güvenim kalmadı. O deliği sana biz verdik. Değil. En doğal hakkımız diye geliyorum. Öyle şeylere karşıyım o yüzden. Lütfen. Oradan amberi alıyorlar. Amberi alıyorlar. Güzel ince ince tabletlere kesiyorlar. Onlar hafif ıslakken üstüne Tuğra'yı yapıştırıyor. Tuğra yazıyor. Tuğra dediğim mesela imza 3. sene. Mesela biz olsaydık o dönem, şimdiki dönemde başkası olsa. Başkası yemesin diye. Başkası yemesin diye. Oktay. Mesela senin tabletlerin biraz daha böyle irice. Üstüne Oktay Demirci ismini basıyorum böyle. Tamam. Ege Kayacan. Benim tabletlerde yazıyor. Ben şey kullanıyorum. Pafta değil ha. Ne kullanılır? Pafta kullanılır. İmza yerine ne kullanılır? Damga, mühür. Pasta. Mühür. Paraf. Paraf atıyorum ben. Orada güzel. Onu alıyorum. Ne işe yarıyormuş bu amberler? Amberi alıyorsun. Ondan sonra yeri yansın. Ama şimdi bu biraz yanlış bir Bence uygulama. Ne işe yarıyormuş ben anlamadım ne işe yaradığını. Bizi dinleyenler de anlamadı diye soruyorum. Fark. Evet Fahir, o el hareketini göremediği için insanlar. Yüzündeki bu... şevki de göremedikleri ama şöyle mesir macunundan sonra konuya geçtiğimiz için herhalde ne işe yaradığı belli aslında. Yani bir coşku, bir sağlık olsun, bir güzellik olsun, bir yanaklarımıza kan dolsun. Şimdi şöyle bir durum var. Padişahın. Padişahım çok yaşa diyoruz ya. Hayır, haremi var. Yani şimdi nasıl diyeyim? Kontrolsüz güç değildir. Yani bu hareme yetecek kadar amberi sen şimdi normal bir dünyada kullanırsan evet. Manyak gibi bir şey olursun. Ama canım haremi var diye de o haremde haremle mücadele etmek tarihte amber yiyor. Sen Oktay'ın dediği çok doğru. Yani affedersin öyle sen haremi kafada nasıl kurdun bilmiyorum da padişah orada amber tabletini alıyor. Açılın. Açılın. Hareme dalmıyor. Hadi ya, öyle dalmıyor tabii canım. Hatta bir teoriye göre haremde gizli işsizlik var diyorlar. Bu adamı iyi ki prens falan yapmıyoruz ha. Tabii bu, ben öyle bu adamın zihniyetiyle yola çıkınlar. O haremde gizli işsizlik varmış zamanında. Aynen. Yani birçok orada haremdeki abi onlar görmemiş bile. O zaman kaşalotta problem vardır. Nasıl mesela bir dönem oluyor hamsi bulamıyorsun. O dönemde kaşalot bulamamışlardır, yapamamışlardır amberle. Benim bildiğim öyle. Bunlar amberleri yiyor tahtında. Padişahlar açılın diye. Araya bazen vezir giriyor. Padişahım şuraya imza atacaksın. Nereye atabilir imzayı? Dur sen dön sırtında ben şunu imzalayayım diyormuş. Vezir de saf saf döndüğünde hadi bakalım haremdekiler bekliyorlarmış sabaha kadar. Ne güzel açıkladınız ya. Vallahi çok. Ya bütün suç vezirdeymiş canım. Olmadık yerde araya girmesin yani. Yani işte böyle bir amberi alıp da günlük hayatta kullanırsan bittin. Ne yapacağız abi o zaman? Amber tabletlerini ben o zaman kaldırıyorum. Buzdolabının niye üstüne koyuyorum. Niye amber deniyormuş bu tabletlere? Mis kokusundan dolayı. Amber gibi kokuyor. Mis kokuyor amber gibi topraklar. Kuş seslerinle hep beraber coşkumuzu yaşayalım. 8000 YTL arzu eden varsa buyursun alsın. Vaş. 8000 YTL amber. Şebap 25000 YTL. Yok mu şöyle ucuza bir şey? Ucuza bir şey yok mu ya? Var mesir macunu var. O da pahalı gerçi. Pastırma hocam. Pastırma yer misin? Var mı pastırmanın öyle şey etkisi? Coşku. Sen ye. Emin ol olur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Ali şimdi ben mahsusken konuşurken meyledim. Çünkü meyleye kişinin sen olduğunu zannedilmesin, anlaşılmasın deyin. Ben zaten meylemiyorum Demircan abi. Ha işte ben onu söylemek için. Çünkü geçenlerde konuştuğumuz zaman seninle senin söylediğin bir şey benim söylediğim gibi anlamış Çiçek abla. Demir abi Çiçek abla şimdi böyle bir hataya düşecek dinleyicimiz yoktur. Benim öküz gibi böğürmeyeceğimi de bütün dinleyicilerimiz biliyordur. Hayır sen geçen gün benden para istedin ya 2 hafta önce falan. Nasıl para istedim ben sizden ne parası istedim ya? Gel dedim ben dedim içecek alayım dedim sen de dedim bana para verirsin dedim et verirsin dedim bana. Ona şanka ben demişim gibi anlamış. Anladın mı? Ben hiç hatırlamıyorum konuşmaları. İşte zaten şakablen de doğru düzgün hatırlamadın da 2 hafta sonra olaylar patlak verdi. Dün yani. Ne oldu ben anlamadım ya ne konuştuk biz seninle? Ya şimdi bugün normalde dinliyoruz da o. Evet. Bazı düzeltmeler yapmamız gerekir. Demircan abi yalanlar mı söylüyorsun yayından? Ben hiç sizden et mi istedim yani? Sen istediydin ya 2 hafta önce istediydin ya. Ne eti istedim sizden ya? Et istediydin para istediydin benden ya. Onu sanki ben demişsin gibi anlamış. O zaten sizin diyeceğiniz şeyler ben sizden niye et isteyeyim yani? Yanlış anlamış değil mi? Değil mi yani? Bir evlilik için değil mi? evlere gidiyoruz değil mi? Evlilik mi? Yani onun için soruyorum. Bir evliliği kurtarmak için değil mi? Ben dedim ya. Ben sizden et istedim ya. İncik istedim hatta. Aferin. İncik istedin. İncik de ne güzel olur değil mi? Ama ben de sana cevabı yapıştırmıştım. Hırs dedim. Kendin git dedim. Çalış dedim. Değil mi? Bir doğru. Evlilik için değil mi? Doğru. Ben de utanmıştım, mahcup olmuştum. Çalışmaya başlamıştım. Aferin. Bak gördün mü? Bir çiçeğim gördün mü? Normal olan bu işte bu şekilde. Olaylar bu şekilde can iyi anlatıyor. Evet, ben Demircan abi bana dedi ki benim gibi uğursuz bir adam olarak bütün gününü evde geçirme, git çalış dedi. İşte tam tersini anlamış ama iyi oldu bu dediğine. Ağzını öpüyorum seni dudaklarımda. Ya bir iğrenç seçme ya. Tek tek öpüyorum. Önce tek tek dudaklarından sonra öteki tek dudaklarından. Şimdi dün maçı seyrettim mi kardeşim? Gürcistan maçını mı? Vay vay vay vay vay. Vay vay vay ne vay oldu? Vay. Şaşırdın mı maçta haberdar olmama? Seyrettin mi? Yoksa gazetelerden neyin mi okudun? Demircan abi lütfen ya. Ben hayatımda spor sayfasına baktığımı ne zaman gördüm? Gazeteden kurmayayım hiç öyle şey ya. Ben zaten 3 kere gördüm oğlum. Yani. 3 kere gördüm. O da bayramdı. Spor sayfasına bakan bir insan değilim. Yani izledin mi yoksa gördün mü? Selim haberlerde söylerken 1-0 diye duydum. Selim kim? Haber ya bizim Radyo Otu haber. Normal. Hani ajansı verirken mi? Evet ajansla. Dün sen maçı seyrettin mi seyretmedin mi? Demircan abi normal bir insan bu, sohbetin bu kısmında anlardı yani seyretmedin. Anladım anladım. Yani seyretmedin de şöyle geçerken gördün anladığım kadarıyla. Doğru. Görmedim ya hiç öyle bir şey. Haberlerde duydum diyorum işte. Ondan herhalde her şey normal karşılıyorsun bugün. Ha yok, sabahtan beri bende bir huzursuzluk var. Huzursuzluk baş gösterdi mi? Gösterdi demiş abi. İşte bende de huzursuzluk baş gösterdi. Benle konuşacağımızı söyleyeyim mi? Söyle. Anladım ben sizin derdinizi. Neymiş? Milli takımda niye Ankara Güçlü futbolcu yok? Hayır efendim, hiç alakası yok. Bunu konuşacağız. Benim sen taraflı olduğumu mu söylemeye çalışıyorsun? Yok. Nereden peki diyorsun? Tamam buyurun. Hiç alakası yok. Ankara Gücümüzle olanların hiç alakası yok. Letonya'nın nerede olduğunu biliyor musun? Letonya, hayır. Siz onun ne olduğunu biliyor musunuz Letonya'nın? Bildiğim kadarıyla bir yer. Bir yer ismi. Ülke, ülke. Ha, tam işte. Ha. Oradan bir hakem vardı dün. Gürcistan maçında. Evet. Bildin mi? Bildim. O hakem maalesef moralimizi çok bozuldu. Ben televizyonun başında, kara benim yanımda, zira öbür yanımda. Morallerimizi çok bozdu. Çiçek abla nerede? Çiçek abla içeride kitap okuyordu. Ha. Morallerimizi çok bozdu. Gece uyuyamadık neredeyse. Yani neredeyse diyorum. 15 dakika falan ben aklımda düşündüm bunu. Uyuyamadım. Haksızlıklar falan mı yaptı hakem? Haksızlıklar yapıldı ve bir evliliği maalesef çatırdamasından sağladı. Ne evlilik biz sizinki de? Hakem hatasıyla evlilik çatırdar mı Demircan abi? Çok özür dilerim ama benim evliliğim olduğunu kim söyledi acaba? Ne bileyim, böyle başlamadık bu sohbete. Yok, o bizim konumuzdu, sen onu güzelce toparladın. Hangi evlilik çatırdadı? Tugay kardeşimizin evliliğini. Kimin? Tugay kardeşimizin. Tugay'ın. Tugay, biliyor musun Tugay'ı? Tabii biliyorum ya. Dış devletlerde oynuyor. Evet. İngiltere miydi neydi, oralarda bir yerde oynuyordu en son. Şimdi o efendi gibi geldi maça. Tamam. Bu çok kişi kıskançlık yaptı. Hatta dedi ki acaba dedi jübile işini mi yapıyor? Jübilenin ne demek olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Değişik kıyafetler giyiyor. Kıyafet balosu gibi. Yok öyle ne? Bir şey değil. O sen dedin şirk. Ne bu jübile ne? Jübile yani mesela sen bir takımda oynuyorsun. Tamam. Futbolcu olarak uzun süre oynuyorsun mesela. Ondan sonra futbolu bırakayım diyorsun. Ben bırakır mıyım futbolu? Param geliyor cebimde. Altında arabam. Yaşlanmışsın. Olsun ya. Olsun, formumun zirvesindeyim. Ama hala gençlere taş çıkarıyorum. Usta futbolcu olmuşum. O zaman sen karın demiş ki senin karın. Demiş ki o zaman ya benim ya futbol demiş. Şimdi bırakmış. Ben de derim ki sen beni tanıdığında benim nasıl bir futbol aşkıyla yanıp tutuştuğumu biliyordun. Şimdi sonra, nereden çıktı bu demişim ben de. O zaman sonradan olmuş. Siz evlenmişsiniz 35 yaşındayken sen futbolcu olmuşsun. Tamam. Öyle bir şey demiyorsun yani. Tamam demiyorum. Ha, sende futbolu bırakma kararı almışsın. 35 yaşından sonra başladığın futbolu ben nasıl bırakayım ya? Daha yapacağım çok şey var benim. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Futboldan daha iyi bir teklif almışsın. Mesela bakliyat satışı. Bak fiyat, yani, ha. Mesela sen futbolcuyken biri gelmiş sana bulgur satalım beraber demiş. Sen de bakmışsın. Aklıma yatmış. Yatmış, daha çok para kazanacaksın. Şöhret de var. Ha, bulguru da çok seviyorsun. Ne zaman istiyorsan bulgur yiyebilirim diye. Öyle bir imkan da sunulduysa. Ondan sonra bırakma kararı almışsın. Tamam. Şimdi çok normal. Şimdi bunu futbolu bırakacağın zaman yapacağın son maç nedir? Son maçtır değil mi? En son maçım olur, ona evet. Ona jübile maçı deniyor işte. Anladın mı? Son maç olarak. Son maç. Son çıktığın maça jübile deniyor. Son denir. Çıktığın maça. Yani bir anlamda ne maçı oluyor? Son maçı. Hayır. Başka bir, yani aynı anlamda olan başka bir kelime söyleyeceksin. Yani son maç anlamındaki başka bir kelime. Bitiş maçı. Veda maçı. Doğru. Veda maçı. Veda maçı oluyor. Şimdi Tugay'ı bu şekilde aldılar getirdiler. Ama çocuğun çilesi bitmedi. Veda maçını oynamaya mı geldi Tugay? Öyle dediler ama hiç alakası yok dedi. Ondan sonra Letonya'dan gelen bir hakem de bu çocuğun evliliğine göz dikti arkadaş. Nereden bilsin Letonyalı hakem Tugay'ın evliliğini? Neyi nereden bilsin? Tugay'ın evliliğini. Tugay'ın yüzünü çıkarmak zorundasın diye baskı yaptı. Ve elindeki imkanlara kullandı. İki kartı var. Bir sarı, bir kırmızı. Sarı kartına Tugay'a neden çıkardı yüzünü çıkardı? Yüzünü çıkardı. Neden çıkardı kartını sarı? Yüzünü çıkar deyi çıkarmış olmasın? Yüzünü çıkardı. Ama hiç düşünmüyor mu? Kendi çoluğu çocuğu yok mu? Belki adam çok seviyor ve uzak kaldığı için karısına böyle yüzüğünü takıyor. Nereden biliyor? Karısının yüzüğünü mü takıyormuş? Hayır, yani karısıyla evlilik kucaklarını. Üstelik de Tugay sakladı diye çıkardı. Sarı kartını. Sakladın ne demek ya? Yani parmağında ya normalde. Evet. Normalde parmağında üstünü başka bir şeyle saklamış. Neyle saklamış Demircan abi? Eldiven mi takmış? Yok. Bez parçası gibi bir şeyle, el beziyle. Üst tüpü mü? Üst tüpü mü? Hayır, üstünü. Üstünse sakladı da sarı kartı çıkarmış. Zorla çocuğa yüzüğünü çıkarttılar. Çok herkes mi çıkarıyor Demircan abi yüzüğünü maçlar? Ben bilmiyorum ki şimdi bu durumu. Herkes çıkarıyor. Bazıları kolye takıyor. O normal. Çünkü kolyeyi ben de sevmem. Ama yüzük olunca evliliğimi etkilediği için maalesef benim itirazım bu noktada arkadaş. Siz halı sahada çıkarıyor musunuz? Yok, ben hiç yüzüğümü çıkarmam. Çünkü kaybolur, maybolur. Sonra sizden bilinir. Sonra kendi kendime itiraf ettin olur. Çünkü ben bugüne kadar birçok kendi kendine itiraf ettin oluyor bana. Kendi kendine itiraf ettin ne demek Demet abi? İtiraf ettin değil, itiraf attın. Yani bana itiraf atılıyor yani. Anladın mı? Bugüne kadar birçok olay da böyle oldu. Az önce senin yaptığın şey de böyle oldu. Ama öteki tarafta hepsinin hesabını ben tek soracağım bu arkadaşlara. Başta Letonya'lı hakem olmak üzere. Demirci abi, uçağımız iftira kaybediyor. O yüzden ben kapatıyorum artık. Ne kaybediyor? O senin iftar. Onu mu diyorsun? Doğru. Çünkü ben bir kere uçağa bindim, biliyor musun? Bir kere bindim ben uçağa. Deplasmanda gittiydik, orada uçakla döndüydük. O zamanlar gençtim tabi, ailem falan yok. Tak tabaca, tak. O zaman uçağa binmiştim ben. Pasta kesildi. Ama çok hızlı gidiyor bir şey. Uçak. O anılarınızı yerine anlatsanıza, uçak nasıl uçar? İstersen sana anlatabilirim bak. Nasıl oluyor biliyor musun? İniyorsun, şu kadar küçücük bir tane kemer var. Onu herkes bağlamazsa normalde kalkmıyor uçak. Yanıyor, ışık var yanıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Demirci soruyor. İğrenç bir insan mısınız? Oktay Demirci soruyor köşesinde. Bu hafta Oktay Demirci iğrenç bir insan mısınız diye soruyor efendim. Size 8 sorum olacak. 8 soru ve 8 cevap mı? Kısa 8 soru. Herkes kağıtlarını hazırlasın. korkunç bir sevgili misiniz? İğrenç bir insan mısınız? İkisi hazır birden mısınız? Olma şansımız? İkisi birden zaten. Heh, İkisi birden süper. Oluyorsun ya da ikisi birden olmuyorsun. Fahir kalem verir misin? Tamam, kalem de veriyorum. Al canım. Kırmızı mı? Ben kırmızıyla yazacağım. Ben de maviş. Siz niye canım diyorsunuz birbirinize? Mavişle yazacağım. Sen maviş maviş gözlerin gibi. Ben burayı daha... sütunları açıyorum. Biz bir dakika en başta bir şeyi de sütun gibi açıyoruz, belirtelim. Evet. Özellikle Fahir'e. Birbirimizle mi yarışıyoruz, kendimizle mi tartıyoruz? Tamam abi, ki birbirimizle mi yarışıyoruz, kendimizi mi tartıyoruz? Birbirinizle yarışıyorsunuz. Birbirimizle yarışıyorsak. Tamam, ona göre cevap vereceğim. Hayır, ona göre o değil. Zaman... Dürüst. Dürüst. Ama tabii, canım. Tabii ki birbirimizle yarışıyoruz. Evet. Türk radyo tarihinde bir ilk gerçekleşiyor ve yazı tura atılıyor. Hanginiz önce cevap vereceksiniz ilk soruya, ondan sonra dönüşümlü. Evet. Oktay, göreceğim ama. Yazı tura, yazı tura. Yazı mı diyorsun? Önce bana sordu, dikkat ettiysen. İstersen o zaman ilk başta onun için bir yazı tura atıyoruz. Kim önce söylüyor? Hadi tamam, ya bir de söyleyin. Yazı diyorum. Sen ne diyorsun Ege? Otomatikman. Tura. Tura diyorsun. Hoppa. Cama yapıştır. Tura. Nasıl tura? Bak Fahir. O yazı değil mi o? Tura Fahir ya. Tamam tura. İlk sen o zaman yazı tura için yaptık bunu. Şimdi kim başlayacak? O söyleyecek önce. Tamam. Kim? Ne? Yazı tura mı atıyoruz? Sen? Yazı diyorum. Yazı diyor. Sen Fahir. Otomatikman tura. Tura diyorum. O ne? Yazı. Oo. Ne oldu? Ne oldu? 1-0. Ben başlıyorum. Fahir böyle yapmayınca iğrenç bir insan mısınız diye böyle 8 sefer yazı tura atmayacağız. Soru soracağız. Ben yazı dedim zaten ve yazı geldi. Yazı mı geldi? Yazı geldi. Sen aha, ilk soruya Ege cevap veriyor. Ondan sonra Fahir. Otomatikman hükmen mağlup sayalım. Evet, başlayalım. Birbirimizin tamam cevaplarından kopya çekmemeniz için yaptığım basit bir önlemdi bu. İlk sorunuz 1. 1. Önemli değil ve neyse kelimelerini ilişkilerinizde sıkça kullanıyor musunuz? Tabii benim... Günlük laflarımın başında şu cümle gelir zaten. Neyse ki önemli değil. O zaman sen evet diyorsun bu soruya. Doğru mu Ege? Evet. Aynı Fahir sen? Ben hayır tabii ki hiç kullanmadım kelime. Neyse, neyse, neyse. Önemli. Saçma sapan bir kelime. Onun yerine bak şimdi. İyi dinle. Bak bu arkadaki baba yiğitler. Fahir'in güldüğü cümleleri. O zaman maalesef Fahir. İkinci soru. Ben bir de bunları yani sadece normal kullanımlarında değil, tavırla beraber kullanıyorum. Neyse ya. İşte kullanıyorsun onu değil mi? Hayır şey. Son derece. Gibi değil. Neyse. Şimdi gidelim biraz yemeğimizi yiyelim sonra bakarız değil. Tam o anlamda sordum zaten. Ben böyle söylüyorum. Neyse. Önemli değil ya. Hah işte böyle tamam. Tavırla. Evet tamam o anlamda. Pasif agresif dediğimiz. Kız arkadaşınızla konuşurken, evet, kendinizi farklı bir dünyada dünyada mı buluyorsunuz? Kelimeleri uzatarak ve şirinleştirerek mi telaffuz ediyorsunuz? Şöyle mi? O şimdi ya böyle evet. Çocuk olmuş. Evet. Böyle. Fahir sen cevap veriyorsun bu soruya. Soruyu anlamadıysan tekrarlayabilirim. Hayır tabii ki hayır. Nefret ederim. Ben dobra dobra hafif sert babacan bir tavırla açıklarım her zaman. Öyle yaklaşırım yani. Biliyoruz. Ben de şirin olarak. Şirin olarak. Hı hı. Mesela örnek ver. Ürge, şimdi bulaşığımı yıkayayım gibi. Çok sempatik bir yani, kararsız yani. Yalakalık hassafa da bende. Evet. Üçüncü soru. Katı sıvı gaz. Evet. Katıldığınız tüm tartışmaların lideri. Evet. Hatta belki de galibi siz misiniz? Yoksa cevap verecek önce. Karşıdaki mi? Lise yıllarında münazara takımındayken böyleydi. Ancak sonra maalesef. Yani? Ben bütün zaten neyse önemli değil lafını kullanan adamın tartışmadan galip çıkması olabilir var mi? Ama yani tartışmanın şimdi... Tartışmanın olsa neyse o zaman. Hayır neyse önemli değil bir tavır olarak kullanıyorsan sana göre sen galipsin demektir. Yani hani neyse ya tamam önemli değil. Hani yani çünkü bu iddialaşma devam edecek. falan diye böyle bir şekilde kaldı. Yok ben daha çok şeyle kullanıyorum. Neyse ya ben herhalde haksızım gene. Anlamadım neyse. Ya gizli tavır var mı mesela bu söylediğinin içinde? Yok. Hı. Açık eziklik. O zaman birinci sorunun cevabını değiştireyim mi? Evet. Hayır, hayır canım o alakasız. Onu bazen zaten geçti o. Hocam sorular birbiriyle alakalı mı? Alakalı değil. Katıldığınız tüm tartışmaların lideri siz misiniz diye soruya hayır cevap veriyorsun sen. Hayır. Ege. Fahir sen? Ya hocam buna da ben de net bir cevap veririm. Ama tüm tartışma. Tüm yani sadece şey değil mesela küresel ısınma tartışması yapıyorsun. Hmm. Bir tane karşında hiç bundan anlamayan biri var. Ayı gibi bir şey yani. Ayı gibi bir şey var. Sen de küresel ısınmanın ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyorsun. Bireysel olarak yapabileceklerimizi ona anlatıyorsun. Ona kutup ayısı diyorum ben. Neyi? Boğulan kutup ayısı. Boğulan kutup ayısı. İnşallah o buzullar erir de orada boğulursunuz. Heh, böyle bir tartışma. Evet. Sonucunda sen mi galipsin, karşıda kim? Ben orada da haksızım. İyi tamam, neyse boğulsunlar ya diyorum. Ben. Diyorsun tamam, senin cevabını yazık. Fay. Önemli diyeceğim, iki tane ayı. Ben şimdi bazı tartışmaların galibiyim, bazı tartışmaların ise hükmen mağlubuyum. Yani Fay, cevabın ne yani? Tüm var mı? Tüm diye mi geçiyor? Tüm ne demek ya? Tüm ne tartışmaların demek? Değil. Bazı tartışmaların. Hayır. Değil. Bazı tartışmaların. Bütün tartışmalardan. Bütün. Evet. Çabuk. Hayır, üçüncü sorudayız. Lütfen. Hayır. Hayır dedin. Abi yazın benim cevapla hayır diye gidiyor ya. Hayır. Evet. Bu soru bende. Çok evet. Önemli bir soru geliyor şu anda. Patlat canım. Lakabınız prenses olabilir mi? Hı? Ney? Hayır, bu verdiğin cevaplardan hayır dediğini hissediyorum. Prenses niye abi? Erkeklere prenses denir mi ya? Denir. Bana deniyordu vallahi. Denir. İlk zamanlarımızda Bürge beni prensesim diye severdi. Bana güzel güzel kıyafetler alırdı. Onları giydirip oynattırırdı. Ben buna da hayır demek zorundayım. Bana daha farklı lakaplar var ama bunlara ben mesela hayvan, o benim lakabım. Öküz mesela. Ayı. Bundan. Kaplan. Kaplan. At. At, evet at. At. At. Atım benim. Ege sen ne diyorsun? Evet. Kısa bir örnek vermek istedim. Beşinci soru. Hadi bakalım Köheylan. Bu hafta Erzurum'dayız. Diğerleri erkek arkadaşlarının cep telefonlarını karıştırıyor diye siz de mi onlara uyuyor, kendi çapınızda afiyelik yapıyorsun? Oktay. Biraz bunu keşke uyarlasaydın ya. Tamam, benim canım. Erkek arkadaşlarım niye oluyor ya, sen bunu ilişki olarak düşün ya. İlla kız erkek diye olmasına gerek yok. Parterin diye. Parter diye düşün yani. Parterlerimizin parter olur mu? Yani şunu soruyor Fahir senin anlayacağın şekilde. Onun haberi yokken. Evet. E-maillerine giriyor musun? Tamam. Telefonunu karıştırıyor musun? Efendim mesela çantasını karıştırıyor musun? Hayır. Böyle sorular. Hayır, ne alakası var canım. Hayır, bir kere olmuştur belki o da. Mesela mail olmuştur da o mail demiştir ki ondan bakar mısın? Ben o zaman bakmışımdır. Fahir, ben cevabı aldım. Hayır diyorsun. Kayıt kalmışsa onu o zaman olmuş olabilme ihtimalini seviyorum. Ege? Ben hiçbir zaman, zaten bize mesaj olarak ya bir kampanya geliyor kredi kartlarından ya da %20 indirim kazandınız diye şeyden geliyor. GSM şirketimizden geliyor. Hı. Bunları da zaten aynısı bana da geldiği için 15 dakika sonra karıştırdım. Maillerde en large falan gelmiyor mu? En large'ları ben kendi folder'ıma şey yapıyorum. Öyle filtre yaptım. En large'lar bir yerde toplanıyor. En uygun fiyatı bekliyorum. Bir sonraki soru. Evet. Ege seninle başlıyor. Ruh haliniz hiç durmadan değişiyor ve karşınızdakini manyağa çeviriyor mu? Benim ruh halim mi? Evet. Benim ruh halim hep aynı. Standarttır bununki ya. Ezik. Efendim. Büzük. Ezik büzük. Eciş bücüş. Yıpranmış. O irat iklimlerde yani, yetişmiş bir Anadolu çiçeğim ben. Anadolu çiçeği mi? Anadolu aslanı. Anadolu neysiydi? Anadolu panteri benim için. Panter değilim ben, çiçeğim. Çiçeksin. Ama böyle çiçek, böyle çiçekli bir şey giymiş bir panter gibisin. Böyle kıyafet, etek tipi bir şey. Evet, aha, Tiger Lily. O zaman hayır diyorum sana Ege. Evet. Fahir sen ne diyorsun? Ruh halini değiştiriyor. Manyağı çevirmem, ben manyağa dönüyorum genelde. Ben manyağa döndüğüm için hükmen zaten otomatikman şey evet, yapıyorum. Hayır. Saçmalama, hayır. Manyağa dönüyorsun işte sen. Ben manyağa dönüyorum, manyağa çevirmiyorum kimseyi. Manyağa dönen bir kişi zaten sürekli ruh hali değişen bir kişi anlamına gelmiyor mu? Değişim okumada. Döndürerken düşüncelerde. O zaman sana hayır diyorum. Falan. Evet. Senin kendi hür iradenle verdiğin yere saygı duyuyorum. 6 tane hayırım var. Bundan geliyor sonra gelecek evetlerin hiçbir önemi yok. Geliyor sorunuz. Fail cevap veriyor. Fail cevap veriyorsun. Arkadaşlarınızla yaşadıklarınızı, aranızda geçen konuşmaları, evet. Aman bunları herkes yaşıyor, herkes konuşuyor düşüncesiyle diğerlerine anlatıyor musunuz? Bunda bir sakınca görmüyor musunuz mesela? Hadi oğlum mesela. Ben mi? Neydi ya? Zaten olur. Mesela onun gibi düşün Fail. Evet. Evet diyorsun. Nihayet bir evet çıktı senden. Ya ağzımdan evet çıktı. Evet, evet. Bundan sonra her şey evet. Biz aramızdakileri arkadaşlarımızla konuşmamız lazım. Evet. Hayır. Nasıl hayır? Yalancı hayır. Hiçbir şeyi anlatma. Her şeyi biliyorum. Çünkü biz aile olarak kendi içimizde çekeceksiniz. Şey olsak da tartışsak da dışarıya karşı bir demir yumruk gibicesine adeta. Evet. Evet diyorsun yani. Evet. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlar burada biter. Budur yani. Bundan sonra devam etmenin hiç kimseye anlamı faydası yok. Her şeyden önce. Bittiğini kabul edelim programın. Yarın sabah yeni bir başlangıçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.